राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 27 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् हरि ओम नमो परमात्मने नमः आपके मन में है क्या कोई बात? तो आपके मन में बात कहने गीता के विषय में पूछा है। गीता अध्याय 3 में श्लोक 13 से 7 13 से 17 तक जो यज्ञों का वर्णन किया है वो यज्ञ भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं और कहा भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन त्यात्म कारणात ये लिखा और ये भी कहा मोघम पार्थ सजीवती ये जो भगवान के आदेश है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि यज्ञ कौन सा है, क्या है, किस प्रकार का है, किस जाति का है, किस विधि से किया जाता है। तो ये यज्ञ क्या चीज है ये हमको सरलता से थोड़ा समझाइए, हम नए आदमी। भैया वास्तव में गीता में क्या तत्व है और अर्थ क्या है वो भगवान जाने। सच्ची बात तो ये है, मेरे समझ में यज्ञ कर्तव्य कर्म का नाम है, केवल आहुति का नाम नहीं है। हमारे साधक संजीवनी जी का है, उसमें कर्तव्य का नाम ही बताया है यज्ञ। मनुष्य का जो अपना अपना कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियों, इन पांचों का जो कर्तव्य है, कर्तव्य करना चाहिए, उस कर्तव्य नाम यज्ञ है। मैं तो ये समझता हूँ। और वो यज्ञ आदि वो भी अंतर्गत है, परंतु यज्ञ आदि का नाम ही यज्ञ हो ऐसी बात नहीं है। मैं तो ऐसा समझा है। मेरी साधक सजीवनी आप देखें, अब पता लगेगा भाई क्या है। गीता है, गीता से इस यज्ञ के ऊपर मैंने व्याख्यान दिया था बहुत वर्ष हुए, गोविंद भवन में नारायण था और नारायण के सामने, और वो साधक सुधा में छपा है, वह में विशेष शुद्धि नहीं की गई है, और लेखा में शुद्धि की गई है और उसमें शुद्धि विशेष नहीं की है। एक अलग पुस्तक है, जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग एक पुस्तक है, सब कर्मों का नाम यज्ञ है। तो उसमें 3 आते गीता में, 4 आते, 5 आते ज्यादा ज्यादा, नवेद यज्ञाध्यय नहीं न दान न चक्रिया भी न तपो विदुग्री, ये सब यज्ञ है। नवेद वेद का पद वर्ष पेद पर डाना, नवेद यज्ञाध्यय नहीं न दान नहीं न चक्रिया भी न तपो विदुग्री, कितना हुआ नवेद यज्ञ, नवेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् न च क्रियाभिर् न तपोभिरुग्रैः, 6 हो गए। 6 हो गए तो 6 है ये। अरे जो 6 नहीं आता है, यज्ञ दान तप 3 आता है। गीता भर में जगह जगह यज्ञ दान तप तीर्थ तीर्थ तीर्थ यज्ञ दान तप यज्ञोदानम तपस्वी के पावदान विश्राम यज्ञोदानम यज्ञ दान तप करना त्याज कार्य में होता था यज्ञोदानम तपस्वी पावदान विश्राम ये तीन आता है ये पाशा इस शब्द का बोध होती है गीता में जिसे हम सोच बनती है ये वेद यज्ञात है ये सबका सब अंत तपस ये यज्ञ के अंतर्गत है यज्ञ नाम कर्तव्य कर्म मात्र जो मनुष्य का कर्तव्य है अकर्तव्य का त्याग बिल्कुल अकर्तव्य जिसमें साथ में रहे नहीं बिल्कुल केवल कर्तव्य है उसका नाम यज्ञ है ऐसा समझा है यज्ञ दान तप कर्म नत्याजन कामना में क्यों दानम तपस्य पावनानी मनुष्य राम पावनानी ये नपुंसक में सब आ जाते हैं सबों का सबका लेकर है वर्णन करना हो तो नपुंसक लिंग में कर दो सब आ जाएगा नपुंसक अवशेष रहता है और श्रीलिंग पुणलिंग मिले लुप्त हो जाते हैं नपुंसक शेष रहता है एक ही होता है नमतम है सामान्य नपुंसक सामान्य नपुंसक होता है सिद्धांत है व्याकरण का एक शेष प्रकरण एक शेष प्रकरण में है हाँ सिर्फ व्याकरण में आता है यज्ञ दानम तपस्व तप तपस्य तपस्य यज्ञ दानम और तपस्व पावनानि विश्राम पावनानि या नपुंसक दिया नपुंसक कहते ही सब आ गया श्रीलंग पुल्लिंग नपुंसक अंत में नपुंसक शेष रहता है व्याकरण का सिद्धांत है जो कुलारे कहे गए श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब अंत में पावनानि है इस वास्ते वासुदेव सर्वम सर्व शब्द तेंदु है सर्व सर्व सर्वे सर्वा सर्वे सर्वम सर्वे सर्वम सर्व सर्वाणी तीन लिंगों में सर्व शब्द आता है और लिंग में नपुंसक लिंग क्यों दिया है दिया इस बात दिया है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब आ जाए संत वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व होना चाहिए या विशेष लिंग से उद्देश्य थे लिंग संख्या विभक्त लिंग संख्या विभक्त तीन ये द्रव्य है वैयाकरणों का लिंग संख्या विभक्ति तो ये द्रव्य है इन द्रव्य में सबसे बड़ी द्रव एक शेष रहेगा तो नपुंसक रहेगा नपुंसक सब आ जाएगा इस वास्ते वासुदेव सर्वम वास्तव में सर्व नहीं होना चाहिए वासुदेव सर्व क्यों सर्व सब तिलिंग है नहीं तो सर्व है महाराज जी वासुदेव का विशेषण तो है नहीं है? सर्व है ये वासुदेव का विशेषण तो है नहीं वो क्या है वो तो सबका वाचक है इनका तो सबका वाचक होने से नपुंसक हुआ वासुदेव निष्ठ सर्वता तो बता नहीं रहा है वासुदेव निष्ठ सर्वता को बताने के लिए तो सर्व है नहीं इसलिए सर्व शब्द वासुदेव का तो विशेषण हुआ नहीं ये इन सब जगत का ही हुआ है हाँ इस वास्ते सर्व शब्द है वासुदेव सर्व होना चाहिए और क्या है वासुदेव सर्वम तो सर्वम कहने का मतलब संपूर्ण से अंदर आ गया नपुंसक लिंग कर दिया ये नपुंसक का प्रभाव है ये व्याकरण का सिद्धांत का व्याकरण का सिद्धांत है अंत में शेष नपुंसक लिंग आएगा नपुंसक लिंग कहते सब आ जाएंगे नहीं तो वासुदेव शब्द है सर्व शब्द है तो वासुदेव पुल्लिंग है तो सर्व पुल्लिंग ही रहना चाहिए पुल्लिंग की जगह नपुंसक दिया है लिंग देने का तात्पर्य है सब संत अंतर है अपने तत्वेशन में लिखा है ये साधक संजय साधक संजय वो मन में साधक ऐसा लिखा है और ये कायदा लिखा है नपुंसक लिंग में सब आ जाता है। तो ये योदानम तपस्या पावधान मनीषाव ये इसके ऊपर विस्तृत व्याख्या दिया है इतने मैंने गोविंद भवन में बहुत वर्ष हो गए नारा था नारायण सामने गया था मैं उसमें विशेष संशोधन नहीं किया है सब लिखा में संशोधन किया है वो है उसमें सपा उठपटांग है मेरी भाषा बोले वहां ग्यारथात कर्मणो नेत्र लोको एवं कर्म बंधन ग्यारथात कर्मणो नेत्र लोको एवं कर्म बंधन तो ग्यारथात यज्ञ में कर्तव्य मात्र दिया है यज्ञ सोचना कर्तव्य मात्र लेना चाहिए आप देखो भाई ठिकाने ठीक तरह से मैंने तो अपना जोर लगाया तो कर्तव्य यज्ञ ना हो कर्तव्य मात्र जो जो कर्तव्य है वो यज्ञ है उसका यज्ञ अर्थात कमलो अन्यत्र लोगों में कर्म बंधना यज्ञ अर्थात यज्ञ अर्थात कम दिया जाए उससे दूसरा कर्म बंधन करने वाला सब तो यज्ञ शब्द या वर्ष सब यज्ञ दान तपर तीर्थ व्रतर ये वेद अध्ययन सगड़ा संपूर्ण यज्ञ शब्द के अंतर्गत है सब यज्ञ यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रिय थे यज्ञ के लिए ही कर्म किया जाए केवल यज्ञ के लिए ही तो सब कर्म लीन हो जाते सब कर्म खत्म हो जाते है योगादेश यज्ञ शब्द ही सबका आवश्यक है यज्ञो दानम तपस्व पावदानि वैष्णव तो कर्तव्य पात्र का नाम है कृष्ण किया प्रश्न प्रश्न सर यही कही है पुरुषोत्तम दास पारिक पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने पत्र प्रश्न किया है बहुत बढ़िया प्रश्न है बहुत सुंदर है साधक समझ देखो महाराज से मेरी प्रार्थना है कि क्या था ये क्या नाम है साधक संजीवनी है वह मैं देखो यज्ञ शब्द के अंतर्गत है सब सब जितने शुभ कर्म है जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग में पहला ही पहला लेख है ये प्रश्न बिना अध्ययन के नहीं होता अध्ययन है पढ़ लो और विस्तार से महाराज क्या दिन पढ़ लो आप प्रकरण न 13 सो लेकर 16 तक यज्ञ शिष्टाचार से लेकर एवं प्रवर्तितम चक्रम तो बोले इरो जो है थोड़ा सा विवेचन था नौ में से है प्रकरण नौ में से नौ और 10 11 ब्रह्मा जी के वचन है नौ और 10 11 उनको बता दिया कि आप उस साधक संजीवनी में पढ़ लो वो तो पढ़ी है नहीं बात अच्छी गई भीतर मनन किया है जब बोले बहुत बढ़िया है सामान्य रीति से ये कहना है कि जो कर्तव्य मात्र है उसका नाम यज्ञ है यहाँ कर्तव्य मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पापियों ने और दुराचारी दो है अलग है सात है सात सात में पांच है पांचों का कर्तव्य है उसका नाम यज्ञ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां इनका जो कर्तव्य है वो यज्ञ है उसका सब सब यज्ञ है यज्ञ सब सब सब यज्ञ शब्द दिया ईश्वर पूजी शब्द है कर्तव्य मामूली चीज नहीं है कर्तव्य यज्ञ है बड़ा भाई यज्ञ है यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रवलिये थे और निषेध गाता है ना अन्यत्र कर्म बंधन करने वाला है और यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवृत्ति है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ केवल अवसर लेने से बढ़िया नहीं बैठता, कर्तव्य मात्र है, जो कर्तव्य छोटा और बड़ा जो कर्तव्य मात्र वे सब का नाम यज्ञ है। कर्तव्य मात्र जो कर्तव्य है वो सब यज्ञ है। कर्तव्य कर्म मामूली नहीं है, जैसे ब्राह्मण का बताया समो दम तप शोचम शांति राजम जैसे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम नव धनम ब्रह्म शौर्य तेजो धृतरे दाक्षम युद्धे चलाम दानम ईश्वर पार्थ शास्त्र स्वाजम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यम स्वाजम परिचर्यात्मक सूत्र सूचम है। सूत्र का एक है वो तीन है और सात है और नौ है, ये सब ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले। अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से पकड़ा जाए, कर्म विशेष होगा और उनका फल एक परमात्मा की प्राप्ति सबका। जितने ऊंचे हैं उनका कर्तव्य ज्यादा है, उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, और जितना छोटा है उतना ही कम उनके ऊपर जिम्मेवारी कम है। ये जो आज लोग मन में ब्राह्मणों में तो ऊंचा मन, अरे क्यों फसो भैया, मैं मुफ्त में ऊंचा बढ़ा और बहुत कर्म लागू हो जाएगा, बहुत लागू हो जाएगा। आप देखो नौ धर्म बताए नौ ब्राह्मण का, समोदम तप शोचम क्षांति राज्य में से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव से शौर्य साथ ही है, शौर्य तेजो धृतेर दाक्षिम युद्धे चापल दान विश्व शास्त्र कर्म स्वाज कृषि गुरु समझे हूँ। नौ धर्म पालन करे कोडिया के पैदा नहीं, वैसे तीनों धर्म तीनों में पैदा ही पैदा कोरी पैदा ही जी तीनों में कृषि गोरक्ष वाणिज्य और परिचर में सूर्य का एक है। नौ धर्म पालन करने से ब्राह्मण का कल्याण होगा है, वो एक सेवा करने से सूर्य कल्याण हो जाएगा। और ब्राह्मण और वैश्य के लिए तीन धर्म है और क्षत्रिय के लिए सात है, ब्राह्मण के लिए नौ है, और नौ में पैसा है पैदा भी एक ही, और वैश्य तीन तीनों ही पैसा ही पैसा पैदा है पूरा कृषि गोरक्षर वाणिज्य या परिचार सेवा श्वे श्वे कर्मणि अभिराता संसिद्धि में लौते तरा श्वे श्वे कर्मणि अभिराता संसिद्धि लौते तरा स्वकर्म नृत्य सुनो यत प्रवृत्ति भूतानाम, ये व्यापक श्लोक है, यत प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तब व्यर्थ सिद्धि में दिवस कर्म से भगवान पूजन करे स्वकर्मणा। वो ब्राह्मण करे, देखो ब्राह्मण के दो धर्म है, पैसे एक पैदा नहीं, और ये शूद्र का एक धर्म है कल्याण हो जाए, और सेवा धर्म है, और दूसरा भी सब यज्ञ दान तप कर सबका सब सेवा भाव होना चाहिए। अरे सेवा ही भाव और सेवा ही कर्म, शूद्र का कर्म भी सेवा, अरे सेवा ही होनी चाहिए, सेवा भाव से किया जाए, पूरी सेवा ही सेवा लिखी है, कल्याण सो सो बढ़िया हुआ थोड़े में। मनुष्य अपने को बड़ा बनाना चाहता है, जिन्ने लेना चाहता है, ब्राह्मण बनना चाहता है, जगह जगह ये बात है, मुफ्त में क्यों वापस करे भैया, सीधी सीधी बात है, जिस कर्म में जिनमें हो उस कर्म ठीक तरह से पालन करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बड़ी सुगमता से अन्यत्र अन्य विधेयक दोनों से यज्ञार्थ गुण अन्य चक्रम बंधन यज्ञ आचर्थ क्रम समय पर लिए थे ये दो उसने ऐसे मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में लग रहा है, वो ऊंचा है वह नीचा है ये बात है नहीं, वास्तव ऊंचा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्म करने से ब्राह्मण बना है। जैसे वृक्ष लगाया जाता है वो वृक्ष ऊपर वाल वाल होता और चारों तरफ थाना थाना करके ऊपर वो रक्षा है। इस तरह से अपने अपने कर्तव्य कर्म करने से ही अपने वर्ण की रक्षा है, अपने कर्म करने से ही। और साथ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम विभक्तम नहीं है। आज इसमें बड़ी भारी बहस चल रही है, विभक्तम नहीं है। आर्य समाज विभक्त मानता है, कहते वो सबका कर्म सब ब्राह्मण है सभी, ये सिद्धांत नहीं, गीता का सिद्धांत नहीं है। सब कर्म अपना अपने कर्म कर्तव्य का ठीक कर पान करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा एकदम ही। बड़ी उदारता है, बहुत उदारता है, बहुत विलक्षणता है, शास्त्रों की रीति बहुत है। आज उस रीति को ठोकराया जाता है। स्त्रियों के लिए कर्तव्य लिखा है, उनमें एक संशय राजी आदमी एक अहलकार ने कहा ये पुस्तक जब्त होनी चाहिए, लेखक को डंड पड़ रही है। मैं लिखा और स्त्रियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, नौकरी निषेध किया है, उसे बहुत किया उन्होंने, योगदान देना चाहिए। भैया अपना अपना जहां कर्तव्य है अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण हो जाएगा, ऊंचा नीचा नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि अभिनाता संशय दिख लब्धे नरा, स्वे स्वे कर्मणि उनका नाम यज्ञ है। स्वेश्वरी कर्मणि अभिनाता संशय दिख लब्धे नरा, स्वकर्म निर्देश यथा वेन्द्रित सुनो यथ प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वभिन्न दोष दिए, जिससे सब भूत पैदा हुए तब प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वभिन्न सब व्यापक है। स्वकर्म सिद्धि ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय पर्यटन पूजन करे, वैश्य वैश्य कर्म पूजन करे और शूद्र अपने कर्म पूजन करे। यही कर्म है विष्णु जी का, विशेष बाण चलाए हैं भगवान के ऊपर, छोटे छोटे बाण मारे हाथों पर लगाम पकड़ी फसल हुई। भगवान कहते थे भीषम किसे होगा मैंने मारा था, भीषम बाण चला रहे बड़ो मानो भर दिया रथ भर दिया। अर्जुन क्या मैं चलाऊ क्या, मैंने सब जगह मान रुक ऐसा रथ भर गया सबका सभी, मेरे तो मान मार रहा है। यार स्तुति की है भगवान की स्तुति भागवत में, मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है लवलवान हो गए है वे भगवान मेरी गति हो है। अपने पूजरी स्तुति की क्षति है, क्षति कर्म है अपने घर में पूजन करो भगवान का, ऐसी पूजन करो मेरे हाथ लगाम नहीं पड़ी जाती है तो क्या करता है, क्यों सारथी की रक्षा करना रति का काम है। दो बार दौड़ दौड़ आए, एक रथ रचका ले गए एक सब को लेकर गए, आओ आओ मेरा जाओ गिरा दो मेरे को रथ से गिरा दो, आज मैं त्रिलोकी की पूज भी हो गया आप पर बनाया है, आओ ए आई आई आई आई खुश हो गए, खुश हो गए। अरे बाण फटा से दया नहीं करी है, ऐसे जोर से बाण मारे अच्छी तरह से भगवान गए कवच तोड़ दिया गया, कवच तोड़ा गया विष्णु जी पूजा करते हैं, ये पूजा है भगवान की। हेलो लो दिखाते न स्वकर्म तो अभ्यर्थ, अपने कर्म से पूजन करना। जो देह क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपने पूजन करेगा, कवच तोड़ दिया, लव धारण कर दिया, फिर मेरे वो ध्यान करते हैं मृत्यु स्वर में, मेरे बाणा से ऐसे हो गए, ऐसे हो गए भगवान, पूजा करके बस ध्यान करे। लीला देखो पीछे तो लीला। जो आर्य आतर शस्त्र कहू तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत्र ने कहू। अरे बाबे भाई जैसे भगवान के आतर शस्त्र ने कहा तू। मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करा, सब बाबन तो भाई सब ग्रहण कर खतरे होंगे। ये पूजा है बनास स्वकर्मणा था फिर से सिद्धि बिंदु दिफान हुआ, सिद्धि को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया थी जीव दान तपस्या में पावना नहीं विष्णु ये तो अन्य भी तो कर्मा संघ तत्व बदान से खुद व्यारी थी व्यापार देश तो मन मत हो दुख में कर्म काय क्लेश भया थे सकते राजन त्याग त्याग कार्य में तेवत कर्म वेदन करते फल श्रद्धा का सात्विक होता अच्छी तरह से काम करना होता है क्या है। गीता में बहुत विशिष्ट बात है, बड़े अलौकिक बात बताई, विशुद्ध बात बताई। नारायण नारायण नारायण नारायण भाई और बहनों सब भगवान का भजन करना सबका धर्म, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शूद्र हो कोई हो स्त्री हो पुरुष हो भगवान का भजन करना सबका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य भगवान का, और सबकी सेवा करना, सबको आराम पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना। कर्तव्य कर्मों के द्वारा भीष्म जी महाराज है, माता कुंती है, ऐसा जानने वाले भगवान को जानने वाले हुए हैं। इतना युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे, युधिष्ठिर महाराज से विशेष जानकार थे कुंती माता और भीष्म जी। महाभारत पात्रों में भगवान को भगवान जानने वाले नहीं थे बहुत, भीष्म जी भगवान भगवान जानते थे। अर्जुन की बड़ी महिमा करते, अर्जुन कहते रहे भगवान सारथी बने हैं, बड़ा वंदनीय मान थे मुझे श्रद्धा, पर बाण मारे जब और भगवान ने पूजन किया। सज्जनों क्या बतावा, गीता गीता ही है, कमरा अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करो सब काम ठीक हो जाएगा। ऊंचा बढ़ना नहीं है, ऊंचा वही है जो स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, दो बार का स्वे स्वे अपने अपने कर्म में अंतर रहता। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोगों के कर्म बंधना, यज्ञार्थ कर्म सेवा है और यज्ञायाचरत कर्म सब अन्वय व्यतिरिक से छोटे से ग्रंथ में, पर जो कर्म का है बड़ा विस्तार से अच्छी तरह से समझाया है। स्वकर्म फिर से सिद्धि विन्दति मानव जता है आप सबके लिए, भगवान का भजन करना ये सामान्य धर्म है, सबका धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज स्त्रिया पाप योनि, पाप योनि और अभिषेक सुदुराचारो, पाप योनि दुराचारी, सब आचरणों में दुराचार सबसे नीचा ही है, सबसे पहला नाम चलेगा। समोहम स्वरूप भूतेषु न मे द्वेषु न प्रिय ये भजन थे तुम मई थे अभिषेषु दुराचार सातों में सबसे नाम एक नंबर दुराचारी का नाम है, सबसे श्रेष्ठ दुराचारी ये भी शिव पाप है। फिर स्त्री हमेशा समय उठा इसमें मतभेद है कि अपना मत ये है, अपना अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी अपनी ड्यूटी ठीक बजाओ अच्छी तरह से, फिर सब काम ठीक होगा। लोभ में न फंस करके उत्साह से काम करो, अपना काम ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। कोई भाई हो, कोई बहन हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, अपना अपना काम ठीक करो, बेड़ा पार है। कर्म बदलने की जरूरत नहीं, स्वे स्वे कर्म ये भी जाता। वर्ण धर्म का मुख्य वर्ण है, आश्रम धर्म का गौण है, गीता वर्ण में वर्ण धर्म का मुख्य अपने वर्ण के अनुसार काम करो ठीक, सब काम ठीक हो जाएगा। ये भी शिव पाप ही होने शिव विशेष पाप ही होने विशेषण दिया है शिव शंकराचार्य महाराज ने, हम मानते स्वतंत्र पाप ही होने स्वतंत्र है, विशेषण नहीं है। शिव विशेषता शुद्ध किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि सदा, जो जो अपना कर्तव्य है, जैसे विधवा होंगे तो विधवा का कर्तव्य है, कन्या है तो कन्या का कर्तव्य है, स्वागन है स्वागन का कर्तव्य है, जो अपना अपना कर्तव्य है उसका ठीक तरह पालन करो, पूर्ण हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। जिस जिस समाज में जहां जहां जो भाई है, जो बहन है, जो व्यक्ति है, जो करते उसके ठीक तरह से करो, मेरा पार हो जाएगा, सब कल्याण हो, सब का कर्म बदना तदन कर्म कौन थे मुक्त समाचार मुग्ध आसक्ति रहते बोले हसी से शासन करो, मुक्त संघर्ष समाचार मुक्त संघ आसक्ति रही तो अच्छी तरह से आसन करो। इस वर्ष से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक तरह से करता है, वही बड़ा है। अपने कर्तव्य का त्याग करता है वो नीचा है, भले ब्राह्मण हो, भले साधु हो, सन्यासी हो, अपने कर्तव्य के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी ठीक तरह से बजाता है, वो सबसे श्रेष्ठ से उत्तम है, ऊंचा वर माना गया है। विज्ञानंद पैसे नारायण नारायण नारायण परमा हो गया। हमें सब लग सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये विशेषता सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेष धर्म है, और भगवान का नाम दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग ये सामान्य धर्म है सबका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म भगवान का भजन है, सबका धर्म है, सबका धर्म अपने अपने वर्ण का अलग अलग धर्म है। कल से है, कल से है, कल से अपना दूसरे को सुख पहुंचाना चाहिए। तो भीष्म पिता मैंने तो भगवान के बाण लगाया तो भगवान को दुख दे दिया, तो वो कर्तव्य कहा निभाया उन्होंने, वो कर्तव्य है, भगवान को दुख दे दिया ना बाण लगा के। अरे सुख भगवान है, बाण सुख होता है, बाणों से सुख होता है भगवान को, अपना कर्तव्य है ना। क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म का सिद्ध में आया है, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो बाण गया, विशेष मतलब भोजन दिया भगवान ने, बाण चुभे भगवान के है? भगवान के तो शरीर में बाण चुभे, बाण चुभने से तो कष्ट होता है, तो सुख कहाँ पहुँचाया? ना कष्ट भले ही वो खाते में तो कष्ट होता है, खाते धर्म में ऐसा बताया है इसमें, वो धर्म कष्ट होगा, वो तो खूब कसी तरह से यही अर्जुन को बताया है, गुरु ने अहत्वाय महानुभावान से तुम भविष्य में लोगे, अर्जुन ने ये बताया तो मैंने कहा नहीं श्रेष्ठ कर्म नहीं मिलता, भले भीष्म जी हो, द्रोणाचार्य हो, कोई हो, यज्ञ में जो यज्ञ का धर्म कर्तव्य वो कर्तव्य उसी कर्तव्य से पूजा करनी अच्छी तरह से, कष्ट है कष्ट नहीं है, ये अपने कर्तव्य कर्म करने का कष्ट नहीं है, स्वधर्मे निरंशया अपने धर्म के विजय मृत्यु भी कल्याण करने वाली, मृत्यु से बढ़कर कष्ट कष्ट क्या होगा, मृत्यु से बढ़कर कष्ट क्या होगा, स्वधर्मे निरंशया कल्याण करना है, कल्याण होना है वो भी कल्याण, अपने धर्म के पालन करते हुए मौत आ जाए तो मौत में कल्याण है, उद्धार है, स्वयं अपना कर्म पालन करने हुए उसे कर्म नहीं करना, उसका पालन ठीक तरह करना है, यही तो भारत इतिहास है। इस वास्ते कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया, हम नहीं कहते युद्ध करवाया, अर्जुन कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हुआ और युद्ध के सामने नट गया, ये बात भगवान को बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, इस वास्ते कर्तव्य कर्म करो, लोग कहते तो भगवान ने लगाया, भगवान ने अपने तरफ से नहीं लगाया, वो स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ और युद्ध करने लगा फिर छोड़ने लगा, ये गलती है, छोड़ना नहीं अपना कर्तव्य का मान करो, ठीक तरह से युद्ध करो अच्छी तरह से, विष्णु जी महाराज ये बाण मारे हैं तो वे भी विष्णु जी महाराज ने पूछा है, नौवे दिन रात्रि में युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आपको युद्ध करो, युद्ध करने में विष्णु जी महाराज ऐसा युद्ध करते हैं जैसे पतंगे रात्रि के समय प्रकाश के लोभ से अग्नि में जावे, जाते तो दिखते हैं आते नहीं दिखते, सब स्वाहा जाते हैं, ऐसे 10,000 योद्धाओं को मारूंगा रोजाना, कमर कर से तैयार किया विष्णु जी ने, 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, आज आप जमाना चाहो 10,000 ढीला फोड़ दो खेत में जाकर, 10,000 मुश्किल हो जाए, डगर थोड़ी दस रही योद्धाओं को मारो 10,000 रोजाना, 9 दिन रात्रि में कहा महाराज क्यों पढ़ने खरा तो भीष्म जी के सामने जाता हुआ दिखता आदि फिर भी लौट नहीं आता, खत्म कर देते हैं, ऐसा युद्ध किया जोर से, भीष्म और द्रोण दोनों ने बहुत विलक्षण युद्ध किया है, द्रोणाचार्य जो देवता ने कहा आप गड़बड़ी करते हो, इतने जानकार आप हो गए अनजाना पर युद्ध करते हो, भीष्म जी ने कहा है ब्राह्मण होकर मरते होते ठीक नहीं है, और भीष्म जी ने ऐसा ही किया, 10 दिन तक सपा में सेनापति रहे भीष्म जी महाराज, 5 दिन तो द्रोणाचार्य रहे, 18 दिन में वही युद्ध है, 15 दिन में तो ही नहीं कहा, पीछे कई बसर में लगे आधे दिन सर मेरे हाथ सेनापति टेक नहीं सके, 9 महीने जाकर के पूछा, 10 जब युद्ध तैयार हुआ दोनों सेनाएं खड़ी होगी युद्ध के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज पैदल चले, तो युधिष्ठिर भीमसेन भी अर्जुन भी नको सती और भगवान छऊ पीछे पीछे, तो सामने जो सेना थी दुर्योधन की वो बड़े जोर से बोली के धिक्कार है तेरे को, अरे युधिष्ठिर तुम शरण जाता है, यज्ञ से तुम जैसे ज्योतिष से डरता है, डर करके शरण जा रहा है पैदल, धिक्कार है तेरे को। से पूछा महाराज, भगवान से पूछा भाइया ने कि महाराज श्लोक पर कह रहे कर दो ठीक जाते हैं, जाकर नमस्कार किया विष्णु जी महाराज को, जय हो, जय दो, जय हो तेरी बेटा, जय हो, जय हो, जय हो। के महाराज आप सामने युद्ध करते हो, आपने पर विजय कैसे होगी, कि तू सच्ची कहता है, देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, असुरों में मेरे सामने दो हाथ करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है सब मेरे सामने, तो महाराज मेरी विजय कैसे होगी। तो मांग प्रधान मांग क्या चाहता, तो मैं चाहता हूँ आप मरोगे कैसे बताओ, उपाय बताओ। कहती अभी विचार नहीं है मरने का, फिर दूंगा। तो नौ मैं दिन रात्रि में जाकर पूछा है, अब तब गए सामने शिखंड जाए मेरे, पहले इसमें मिस्त्री है, इस जन्म में मिस्त्री जन्मा, पीछे थोड़ा कर यज्ञ कारण से ये पुरुष बना है, मैं इसको स्त्री मानता हूँ, ये सामने मेरे है तो स्त्री पर मैं चलता नहीं, परंतु इसके मानस मरूंगा नहीं, बस मछली करने कोई मरता है आदमी, बाण मारे अर्जुन सामने रहेगा शिवनी को, शिवनी चला मेरे बाण मछले में, तो बाण चले बाण लगता तो वो कहते हैं देवे बाणा शिवंडी ना, अर्जुन सेवे बाणा देवे बाणा शिवंडी ना, नेमे नमे बाणा नहीं है, नेमा बाणा अर्ध तुम्हें तैर दे, आधे बाणा शिवंडी गए, आधे बाण अर्जुन गए, अर्जुन सेवे बाणा जोर से लगे तब कहता लगे बहुत अच्छा है। ऐसे ही भगवान का बाण था ना, अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु से खुश हो गए, तू खुशे बेचा है कौन है, तो ऐसा लड़का है बाण तेरा बहुत बढ़िया बाणा था, खुश हो गए, मैं भगवान का शिष्य हूँ, बाण मार बाण मार सीखा भगवान से, भगवान का भांजा हूँ मैं, बहुत अच्छा है। तो जब बाण लगे जोर से मैं अपन खुश हो जाते राजी हो जाए, अपने अपने कर रहे मैं ठीक तरह से पालन करे, ऐसी ऐसी बात है। भीष्म जी ने कहा बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ और बालकों के साथ ही, अब वो पड़ पोता पोता पड़ पोता पड़ पोता अपनी युद्ध करना पड़ता है, बाढ़ लगते हैं राजी हुए, विश्वजन खुश हुए, अपना अपना काम है ठीक तरह से, बहुत बढ़िया बाढ़ था। अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण भगवान का शिष्य हूँ, भगवान में दयाल सु सीखे, कृष्ण भगवान सीखिए, अच्छा खुश हो गए। महाभारत का युद्ध है आप देखो, बड़ा विचित्र है, बड़ा सार चीज है। अपना तप पालन करना अपना कर्तव्य है, पितामह भीष्म ने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया तो उनका जो ये कर्तव्य कर्म था वो धर्ममय था कि अधर्ममय था, वो बात कही होगी भीष्म जी पहले ही कह दी। और एक श्लोक है भीष्म जी द्रोणाचार्य कृपाचार्य शल्य चार, एक श्लोक पुरुष से अर्थ से पुरुषो दास दास स्वर्थ न कर्षित, यदि सत्यम महाराज मध्य स्वर्थ है गौरव कौन वहाँ के धन के कार से बंधा हुआ हूँ, मैं वृत्ति भोग रहा हूँ, युद्ध के समय छोड़ना उचित समझता, इस वास्ते मैं इस तरह जाऊंगा, अधर्म का है मैंने युद्ध में धर्म करूंगा तो अधर्म पाप करूंगा नहीं, अन्याय करूंगा नहीं, न्याय मुक्त करूंगा। इस बार से न्याय युक्त काम करने में कोई अर्ज नहीं है। विदुर जी महाराज छोड़कर चले गए। विदुर जी ने कहा अब पांडवों का पक्ष नहीं, कौरवों का पक्ष नहीं लो ठीक नहीं, अरे पक्ष लो तो अधर्म का पक्ष है। इस वास्ते वो छोड़कर और चले गए तीर्थ यात्रा में। पर जब युद्ध समाप्त हुआ तब आए विदुर जी, फिर आए नहीं। मतलब ये ठीक समझा पड़ा। विदुर बहुत नीति के थे, बहुत विष्णु जी महाराज के बदो समर्थ है न कौर भाई, अर्थ से पुरुषो दासस्तर्थ होने का शिषित, अर्थ से पुरुषो दासस्तर्थ होने का शिषित, इति सत्यम महाराज बदो समर्थ है न कौर भाई। ये एक श्लोक का विष्णु जी द्रोणाचार्य ने वृत्ति भोगी रहा हूं इतना वर्ष, तो युद्ध के समय में ईश्वर में रहूंगा कुछ भी हो जाए, और युद्ध करूंगा उसमें नहीं करूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा माना था पक्षपात करते हैं कि युद्ध पक्षपात करूंगा नहीं, अरे पांडवों को मारूंगा नहीं, पांडवों को तो मारूंगा नहीं, दूसरा युद्ध करने का शत्रु को इतना ही करूंगा, मित्रता नहीं करूंगा जोर से। दुर्योधन ने बहुत उकसाया, पांच बाण ले लिए, पांच बाण निकाल गया, पांच पांडवों के लिए बाण निकाले, पांच बाण द्रौपदी है, द्रौपदी द्रौपदी कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम साल गए विष्णु जी बना दी वर्ष में, जब हजार नमस्कार किया स्वागत नहीं हो जा, आशीर्वाद दिया कि महाराज कौन है, सिंध देश की थी तेरी जूती पहचान लेंगे, जूती उतार दे, सेना के रक्षा करने वाले थे उनके सबसे नमस्कार करके जान मेरा काम है, विष्णु जी मेरा जाऊंगे। विष्णु जी बोलो बेटी क्या चाहते हो, बेटी करेगा बेटी क्या बोल क्या चाहते हो, महाराज पांच पांडव जो बाण आप देख सो है बाण दे दे मेरे युद्ध करूंगा रेत करूंगा नहीं, पांडवों को पारूंगा नहीं, बड़ा विचित्र बात है। कितने धर्म का पालन है, बड़ा शेष है, बड़ा दीदी अब दादा आश्वासन दे तुम्हारा लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण लीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण